Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Za godzinę orędzie prezydenta Andrzej Duda wygłosi je po tym, jak rano zdecydował o zawetowaniu ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. A w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości rozmowy najważniejszych osób w partii trwa spotkanie. O nim także za chwilę w serwisie Trójki, ale będą także najnowsze polityczne komentarze. Nowogrodzka w Warszawie, siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż trwa tam spotkanie kierownictwa partii po tym, jak prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Część polityków już spotkanie opuściła, a to, co dzieje się przy Nowogrodzkiej, obserwuje nasz reporter Witold Banach. Choć na Nowogrodzkiej spotkali się najważniejsi politycy partii rządzącej i rozmawiają od kilku godzin, ustalenia są nieznane. Od południa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim sytuację omawiali między innymi wiceprezesi partii, premier Beata Szydło i minister Mariusz Kamiński, a także marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wicepremier Mateusz Morawiecki. Do siedziby ugrupowania przyjechali również przedstawiciele koalicjantów PiS w rządzie, wicepremier Jarosław Gowin z Polski Razem oraz Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Żaden z polityków po wyjściu ze spotkania nie udzielił komentarza. Po południu premier Szydło, marszałkowie Kuchciński i Karczewski spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i po tym spotkaniu również nie usłyszeliśmy komentarza. Beata Szydło powiedziała jedynie, że przebiegało ono w dobrej atmosferze, zaś marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany, czy możliwe jest dodatkowe posiedzenie Sejmu, nie zatrzymując się przy licznie zebranych dziennikarzach, rzucił zdawkowo: być może. Kilkanaście minut temu z siedziby PiS wyjechała premier Beata Szydło. W gmachu wciąż dyskutują marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Kaczyński i kilku innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z Nowogrodzkiej Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wetuje dwie ustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczące sądownictwa. Politycy rządzącej partii nie kryją zaskoczenia i rozczarowania. Wśród nich jest poseł PiSu Marcin Horała, który przekonywał w Trójce, że reformy wymiaru sprawiedliwości nie da się przeprowadzić bezboleśnie i każde realne zmiany będą budzić opór. Ja się obawiam, że jaki by ten projekt prezydencki nie był, jeżeli tylko będzie realną, głęboką zmianą, to i tak spotka się z takim samym oporem opozycji totalnej, która właśnie tego systemu układu w sądownictwie broni, i okaże się, że zaczynamy od punktu zera i znów będzie blokowanie obrad, rzucanie papierami i kradzież mikrofonu. No, mam nadzieję, że się mylę. Politycy PO przekonują, że to protesty zatrzymały zmianę Prawa i Sprawiedliwości, ale jak dodaje poseł tej partii Andrzej Halicki, do pełnego sukcesu jest jeszcze daleko. Prezydent zapowiedział dziś, że podpisze trzecią z pakietu ustaw reformujących sądownictwo, czyli ustawę o ustroju sądów powszechnych. Będziemy się przyglądać, a poza tym proszę pamiętać, bo wykonanie tej ustawy to też jest istotna rzecz, natomiast proszę pamiętać, że ona została przyjęta z naruszeniem prawa. Faktem jest, że dziś Polacy z PiS-em wygrali 2-1, ale to nie koniec meczu i to jest dopiero początek. A za godzinę o 20:00 prezydent Andrzej Duda ma wygłosić orędzie. Teraz kolejne tematy w serwisie Trójki. Do zwrotu warszawskich nieruchomości przy Siennej 29 i Chmielnej 70 doszło z rażącym naruszeniem prawa. Tak orzekła dziś Rada Społeczna przy Komisji Weryfikacyjnej. Obie działki znajdują się tuż obok wejścia do sali kongresowej. Jak przekonuje członek Rady Oskar Hejka, do reprywatyzacji nie miało prawa dojść. Jeżeli by urzędnicy rozpatrzyli właściwie wnioski dekretowe osób roszczących, to do tych zwrotów by nie doszło. Działki o wartości ponad 100 milionów złotych pozostawałyby w zasobach miasta stołecznego Warszawy. Nie mielibyśmy tego zamieszania związanego z dziką reprywatyzacją tych dwóch nieruchomości. Przy Siennej 29 handlarz roszczeń Maciej M. chciał wybudować wieżowiec. Pozwalał mu na to zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Jutro sprawą zwrotu tej nieruchomości zajmie się komisja weryfikacyjna. Początek rozprawy o 10:00. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii. Powód to słabsza od spodziewanej aktywność gospodarcza na początku roku. To pierwsza taka decyzja od czerwca zeszłego roku, kiedy to, przypomnijmy, Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Zamiast 2% 1,7%. Od dawna przewidujemy, że Brexit będzie miał złe efekty długoterminowe, ale w przypadku tej prognozy opieramy się na słabszych od spodziewanych danych za początek roku. Mówi BBC Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW. Jest już reakcja ze strony Ministerstwa Finansów i komunikat. Kluczowe jest poprawienie wydajności, to od dawna problem tutejszej gospodarki, a także uzyskanie korzystnej umowy brexitowej. Ale są eksperci, którzy przypominają, tuż po referendum ta sama instytucja prognozowała natychmiastową zapaść. I to sprawia, że na przykład profesor Gerard Lyons, ekonomista, mówi tak. Nie nastąpił finansowy Armagedon. Wbrew negatywnym prognozom nasza gospodarka radziła sobie przez ostatni rok całkiem nieźle. Są powody do optymizmu, a optymistyczny jest również Brexit. MFW podkreśla, nasza prognoza dla wysp na przyszły rok pozostaje niezmienna. Wzrost wynieść ma 1,5%. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, prosto z Wrocławia, Krzysztof Łoniewski. No i w związku z tym, że serwisy sportowe z Wrocławia, to zaczynamy od ważnej informacji dla kibiców Śląska. WKS ma za sobą pierwszą połowę derbów Dolnego Śląska. W Lubinie na razie bezbramkowy remis. To ostatnie spotkanie drugiej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Idąc tropem piłkarskim, teraz o tym, że znów świeżym groszem sypnęli arabscy właściciele Manchester City. Zapłacili Monaco aż 52 miliony funtów za Benjamina Mendy. Do tej pory nikt nie wydał tyle za obrońcę, a City i przekroczyli już tego lata pułap 200 milionów funtów wysłupanych na transfery. W Lechu Poznań tymczasem zgrzytanie zębami, bo przez 2 miesiące nie będzie mógł grać kluczowy piłkarz kolejorza Darko Jeftić. Serb ze szwajcarskim paszportem nabawił się kontuzji stawu skokowego. W pełni sił po wywrotce w wielkiej pętli musi być za to Rafał Majka. Musi, bo w sobotę stanie w Krakowie na starcie Tour de Pologne. To już informacja potwierdzona. Wcześniej swój udział w imprezie zapowiedział m.in. dwukrotny mistrz świata Słowa Peter Sagan. Z kolei w szermierczych mistrzostwach świata po wczorajszym srebrnym medalu Ewy Nelip w szpadzie dziś już tak różowo nie było. Nasze florecistki w turnieju drużynowym zajęły 10. miejsce, nasi szabliści dopiero pozycję 18. Za 2 godziny znów o sporcie opowie Monika Sułkowska. W nocy spodziewane są opady deszczu, na południowym wschodzie miejscami burze, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie opady intensywne do 60 litrów na metr. Na Pomorzu lokalnie mgły. Temperatura w nocy od 14 do 17 stopni, w miarę wyrównana. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. Na wschodzie i na południowym wschodzie burze z gradem i z prognozowaną sumą opadu do 40 litrów na metr. Jutro temperatura od 18 do 20 stopni w zachodniej połowie kraju i od 24 do 28 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Canterate. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę w studiu pojawi się Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Ależ Miśku, co ty robisz? Ja? Wymieniam okna na nowe i to z roletą. A jaka to okazja? To wyjątkowa okazja. W salonach Oknoplast kupujesz okno z roletą i dostajesz rabat. Ty to potrafisz wykorzystać okazję. Przyjdź do salonu, kup dowolne okno z roletą i odbierz rabat. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Tarnowskie Góry, Katowice, Jaworzno-Szczyrk, Zawiercie, Zabrze, Olimp na Gawczyna, Rzeszów, Kopalnia Soli Wieliczka, Zakopane, Bukowina, Resort Bukowina Tatrzańska. Poczuj wielkie emocje. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy. Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Festiwal Chopin i jego Europa już po raz 13 w Warszawie od 12 do 30 sierpnia. Wystąpią Piotr Anderszewski, Jundi, Gary Colson, Song Jin Cho, Filip Herewehe, Fabio Biondi, Europa Galante, Collegium 1704. Koncerty na instrumentach historycznych, recitale, kameralistyka, opera. Bilety do nabycia na www.biletynic.pl. Zapraszają PKN Orlen, mecenas festiwalu oraz organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Czy tego chcesz, czy nie, świat zmienia się. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne. Jest poniedziałek, jest kilkanaście minut po godzinie 19. Michał Jakubik, Anna Gacek, dzień dobry. Zapraszamy na Aksamit. mnie z wczoraj, zdejmij to ze mnie. I jeśli to raj, to mało przyjemnie, bo przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Przyznaję, podszedłem bliżej niż wypada. Przyznaję, czekałem nieruchomo na cios. Przyznaję, wolę patrzeć jak padasz. Przyznaję, wolę pod włos. Wolę pod włos. Kobieta z Wydm w ostatnich tygodniach w Aksamicie zwiastuje jeden temat, Off Festival. Tegoroczna edycja zbliża się już naprawdę wielkimi krokami. Za szybą Artur Rojek. Dziś porozmawiamy oczywiście o tym, jak wyglądają te ostatnie już dni przed tegorocznym festiwalem. I także dziś w Aksamicie do wygrania karnety na Off Festival właśnie. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator Off Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. W ubiegłym tygodniu głowiłam się, które uzasadnienie, czyje uzasadnienie tego, dlaczego Wojciech Mann powinien stanąć na scenie obok Feist, zostanie nagrodzony karnetem. Dzisiaj pewnie, karnetami właściwie, dzisiaj pewnie nie mniejsze dylematy przede mną i przed skromnym jury, które będzie wybierać najciekawsze odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie dziś filmowe. Artur Rojek wystąpi także w tym roku na Off Festiwalu w projekcie niewątpliwie bliskim właśnie filmowi i muzyce filmowej. I stąd dzisiejsze pytanie. Gdyby Off Festival tegoroczną edycję podsumować jednym filmem, filmem, który mógłby być wyświetlony w kinie plenerowym po koncercie Swans najpewniej, czyli po wielkim finale, jaki, który mógłby być to film? Czekamy na tytuł oraz uzasadnienie, dlaczego to właśnie ten film. Numer SMS 73533, koszt wysłania 3,69 zł brutto. Czekamy na najciekawsze, najbardziej inspirujące odpowiedzi. Który film mógłby swoją projekcją podsumować tegoroczną edycję Off Festiwalu? 73533, czekają karnety na cały Off. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator Off Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Thank you. No i proszę, kiedy prowadząca przygotowywała się do dzisiejszej audycji i słuchała płyty, okazało się, że bardzo podobne filmowe pytanie padło dzisiaj w audycji popołudniowej, ale słowo się rzekło, pytanie padło na antenie, zatem tutaj jest kategoria dodatkowa, który film mógłby zamknąć tegoroczny OFF Festival 73533. Czekają karnety. My na chwilę udaliśmy się przed chwilą do filmowego oczywiście miasteczka, czyli do Twin Peaks, a teraz moje wspomnienia sięgają na zupełnie inną scenę, na inny festiwal, na inne wydarzenie muzyczne. Wróciłam do kompilacji najważniejszych piosenek i największych przebojów zespołu Blur w ten weekend. Jednak składanki Best Of kapitalnie sprawdzają się podczas podróży. I ku mojemu zaskoczeniu, piosenka, która zawsze była w tej drugiej grupie tych szczególnie lubianych, nagle po tym przesłuchaniu tej dwupłytowej kompilacji wyskoczyła mi na sam szczyt. Taxi ride, sailing by with the tide. This is a Low, zespół Blur. 73-533, przypominam, czekam na wasze propozycje, czy raczej odpowiedzi w konkursie, a stawką są karnety na tegoroczny OFF Festival. Jaki film, który film właściwie, bo prosimy także o uzasadnienie wyboru, mógłby zamknąć swoją projekcją tegoroczny OFF Festival. 73-533, karnety czekają, Artur Rojek także czeka. Jeszcze jedna rzewna melodia, a później już rozmowa o wszystkim, co związane z tegorocznym OFFem. Oh, oh, oh, my love, my darling, I'm hungry for your touch alone. Unchained Melody, Lick Kelly, nowa wersja słynnej, pięknej piosenki. Przypomnę jeszcze o konkursie 73533. Który film mógłby podsumować tegoroczną edycję OFF Festiwalu i wyświetlony mógłby zostać późną, ciemną nocą w niedzielę w Katowicach? 73533. Czekam na wasze odpowiedzi. Najlepsze, najciekawsze wygrywają karnety na tegoroczną edycję. Pewnie nie masz już za bardzo czasu na oglądanie filmów w tych dniach przed OFF Festiwalem. Artur Rojek, dzień dobry. Dzień dobry. Nie mam. Nie mam czasu na nic w zasadzie. To jest taki moment, że myślę tylko o festiwalu, myślę tylko o tym, co jeszcze zostało do zrobienia, kogo jeszcze należy odwiedzić, gdzie mogę coś jeszcze na ten temat powiedzieć. Ostatnie dni festiwalu należą tylko do festiwalu. Tak zawsze było i tak jest też i tym razem. 12 rok. Po raz 12 festiwal. Aż trudno uwierzyć. Dzisiaj rano w jednym z kanałów informacyjnych kątem oka zobaczyłam prognozę pogody długoterminową. I co? Pomyślałam sobie, nie chcę wiedzieć, nie chcę patrzeć, ale oczywiście ciekawość wygrała. No będzie dobry festiwal, wiesz? Jak jest pogoda, to na pewno jest to ma bardzo duże znaczenie. Zawsze tym się strasznie martwiłem. Mam w ekipie produkcyjnej takich ludzi, którzy mają dojścia do bardzo szczegółowych monitoringów pogody i pamiętam takie edycje, że dzwoniłem do nich w zasadzie przez miesiąc wcześniej, co 4 dni, pytając się, jak tam prognozy, czy dobrze, czy źle. Teraz już przestałem się jakoś tym szczególnie martwić. Nie mam na to żadnego wpływu, ale też historycznie rzecz biorąc, jak patrzę wstecz, to nie było jeszcze strasznej edycji, jeżeli chodzi o pogodę, więc ten weekend sierpniowy, pomimo wielu minusów, ma też wiele plusów. I jednym z tych plusów była przynajmniej do tej pory pogoda. Liczę też, że będzie tak w tym roku. Przygotowałam dzisiaj Twin Shadow, bo w ogóle dawno go nie było w Aksamicie i wybierając coś z jego dyskografii, przypomniał mi się koncert Twin Shadow. Grał w namiocie. Trójki. Tak, zresztą. Ja dobiegłam na ten koncert i korzystając z różnych możliwości i pasów, stałam sobie właściwie przy boku sceny i tak się wkręciłam w to wszystko i tak mi się podobało, że dopiero po koncercie dotarło do mnie, że przez cały ten występ, który oglądałam i tak się świetnie bawiłam, spływało mi na plecy wszystko to z dachu, bo to był właśnie moment raczej deszczowy, bo są oczywiście takie chwile, ale rzeczywiście, kiedy myśli się o Offie, raczej nie wspomina się jakichś traum związanych z burzami, z zimnem i tym podobnymi rzeczami. Ja myślę, że głównie myślą o tym ci, którzy ten festiwal organizują i ci, którzy pracują przez okrągły rok na to, żeby przez te 3 dni dostarczyć ludziom dużo dobrych wrażeń. Oni myślą o tym przede wszystkim, żeby te wrażenia mogły na nich schodzić w odpowiedniej pogodowej aurze. Natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają na festiwal, to już przestają o tym myśleć. Jak już się znajdują wewnątrz, to są w stanie przeżyć ten festiwal dobrze się bawiąc, nawet przy czasami no nie do końca dobrej pogodzie. Powiedz, czy OFF przez te wszystkie lata zrobił się festiwalem bardzo miejskim, katowickim i śląskim? Mam na myśli to, gdzie mieszkają ludzie, którzy przyjeżdżają na OFFa. Czy jest on wciąż namiotowy i właśnie tam skupia się życie festiwalowe, czy jednak jest tak, że wszyscy sobie żyją w centrum, w mieście, a schodzą się, zjeżdżają popołudniami, wieczorami na festiwal? Mhm. Blisko połowa osób, która przyjeżdża na OFF, to są osoby pochodzące z regionu. Druga połowa to są osoby przyjeżdżające z innych miast, z innych rejonów Polski. Nie jest to festiwal do końca namiotowy, ani też nie jest to festiwal do końca miejski. Jest to festiwal, który dzieli się pomiędzy tych, którzy mieszkają w niedalekiej odległości, nie tylko w Katowicach, ale w ogóle na całym Górnym Śląsku i osób, które przyjeżdżają na nasz festiwal z Warszawy, z Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Bielska, Poznania, ale też i świata, bo przyjeżdżają do nas goście nie tylko z Europy, ale spoza Europy tak samo. To jest około zawsze od 15 do 20% publiczności. To jest publiczność spoza Polski. Zresztą też w każdego roku w tym celu prowadzimy jakąś określoną politykę promocyjną po to, żeby ci ludzie przyjeżdżali do Katowic i odwiedzali nasz festiwal. OFF to już jest także doświadczenie bardzo dla ludzi emocjonalne. Na pewno znasz osoby, które na przykład nie opuściły żadnej edycji. Nie mam tutaj na myśli ciebie, czy na przykład nas. To jest oczywiste, ale też wiesz, jak często zdarza mi się na przykład otrzymać od kogoś list, że nie wiem, poznał kogoś 5 lat temu i właśnie obchodzą drugą rocznicę ślubu, albo naprawdę najróżniejsze sytuacje już takie bardzo życiowe i emocjonalne tam także się dzieją i wiążą. Tak, tak, ten festiwal słynie z tego, że ma świetną publiczność, bardzo oddaną, emocjonalną i taką, która bardzo docenia to, co dzieje się, co ich jakby dotyka na festiwalu, kogo spotykają, jakie rozmowy toczą. Myśmy, pamiętam, 2 lata temu przeprowadzili taki konkurs na napisanie wspomnień z festiwalu. Wpłynęło do nas mnóstwo bardzo wzruszających i fajnych historii ludzi, którzy przyjeżdżali którzy nigdy nie opuścili żadnej edycji OFF-a, albo którzy z OFF-em wiązali wiele swoich ważnych przeżyć. Najczęściej przeżyć miłosnych. No, ja się z tego bardzo cieszę. Czasami zaangażowany bardzo mocno w pracę, zapominam o tych wszystkich rzeczach, które są przyjemnością dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają na festiwal i przeżywają ten festiwal zupełnie z innej perspektywy niż ja. Ja podczas festiwalu chodzę i patrzę na nich, patrzę na ich reakcje. Jestem ciekawy, czy to, co mamy dla nich do zaproponowania, ich porusza, czy jest obojętne. Jak jest obojętne, to jest niedobrze. Mhm. ale najczęściej jest to poruszające. Natomiast z przyjemnością po czasie do takich wspomnień, kiedy ktoś mi je przysyła, albo ktoś je spisuje, albo ktoś o nich mi mówi, z przyjemnością do tego wracam i z przyjemnością czytam. To jest super. Cieszę się bardzo, że jesteśmy częścią życia tak wielu ludzi już od tak wielu lat. Nie myślałem, że tak będzie. Nie myślałem, że to będzie 12. edycja teraz i że jeszcze przed nami kolejne plany, bo już myślę o tym, co będzie za 13. razem. A powiedz, jak był ten pierwszy off, to miało być jednorazowe? Wiesz co, nie myślałem o tym w kategoriach jednorazowości. Wiadomo, że jeżeli się powołuje do życia taki duży projekt, jakim jest festiwal, powołuje się go z taką nadzieją niemówioną, nie wygłaszaną wobec, przynajmniej w moim wypadku, że to będzie trwało. Natomiast nie myślałem o niczym innym, jak tylko o tym, żeby ta pierwsza edycja się udała. Jak pierwsza edycja się udała, to zacząłem myśleć o drugiej edycji. Jak druga edycja się udała, to zacząłem myśleć o trzeciej edycji. I nagle się okazało, że jesteśmy festiwalem z 10-letnim stażem. Nie robię nigdy żadnych dalekosiężnych planów z różnych powodów. Jednym z nich jest taka moja wrodzona ostrożność. No i też ten festiwal od początku robiłem, podchodząc do tego taką metodą małych kroków. Pamiętam, że pierwszy mój pomysł to było ściąganie wielkich nazwisk do momentu, aż dowiedziałem się, z czym to się wiąże. I ile kosztują? Przede wszystkim ile kosztują. Więc stopniowo weryfikowałem swoje potrzeby, schodząc coraz niżej i niżej do możliwości, jakimi danego roku dysponowałem. Natomiast często opowiadam tą anegdotę. To nie będzie pierwszy raz, kiedy ją opowiem, ale po pierwszej edycji podszedł do mnie mój znajomy, którego znam od dzieciństwa, był moim trenerem pływania i powiedział mi, słuchaj, nie, naprawdę to było dobre, ten festiwal, ci ludzie, którzy tu przyjechali, te kąpielisko się zmieniło, tego wcześniej tu nie było. Wiesz co, tak myślę, że tak podzielę się z tobą, marzy mi się tutaj w następnym roku na tej scenie tutaj, patrz, na tej, pokazuje mi tą scenę główną naszą wtedy. Tina Turner. Wiadomo, że na początku zareagowałem z takim lekkim uśmiechem, gdzieś nie pokazując mu tego. Natomiast tu w zasadzie nie chodziło o tą konkretną osobę, tylko o pewien rozmach. Skalę czegoś, co z czasem rzeczywiście przyszło, bo nie była to Tina Turner, ale był to chociażby Iggy Pop, albo Patti Smith, albo The National, albo My Bloody Valentine i jeszcze wielu, wielu innych. A w tym roku jest Peter Harvey Feist, czy Swans przed zmianami, jakie ich czekają. Wrócimy do rozmowy, bo teraz to wspomnienie właśnie. Twin Shadow. We'll be right back. Twain Shadow to wspomnienia, bo tak naprawdę gdyby te lata podsumować na OFF Festiwalu, to już by nie starczyło nie tylko audycji, ale i doby w programie trzecim, by zagrać wszystko to, co muzycznie zdarzyło się na OFF-ie. Naszą rozmowę skończy muzyka zespołu, którego ja na tegorocznej edycji doczekać się nie mogę. Co budzi twoje największe emocje fana, jeśli chodzi o tegoroczny line-up? Wiesz co, jest kilka wydarzeń, które którymi osobiście się interesuję. Trochę mi nie wypada o tym mówić jako człowiekowi odpowiedzialnemu za program, bo każdy z tych artystów, taka jest prawda, jest dla mnie ważny i nie ma tutaj żadnego artysty, który spełnia rolę zapchania jakiejś dziury. Natomiast wiadomo, że jako człowiek, pomijając jakby moją pracę, mam swoją ulubioną muzykę i mam muzykę, do której wracam we wspomnieniach, a i też muzykę, którą odkrywam i chciałbym ją zobaczyć na żywo, nigdy jej nie widząc wcześniej. I tak jak już wcześniej kiedyś wspominałem, taką moją takim moim emocjonalnym i wspomnieniowym powrotem na pewno będzie koncert Arab Strap, bo ja bardzo lubię ten zespół i płyta Filofobia swego czasu należała do moich ulubionych razem z debiutem Tindersticks. To był mniej więcej ten sam czas, i to tak strasznie na mnie silnie działało. Nawet piosenka to nie był film, muzyka tej piosenki jest trochę zainspirowana twórczością z tamtego okresu. Natomiast jeżeli chodzi o nowe zespoły, to bez wątpienia jednym z takich chyba czarnych koni tegorocznych będzie dla mnie zespół Idols. A co jeszcze, jeśli chodzi o tegoroczną edycję, zostało do powiedzenia w Aksamicie, czego jeszcze nie powiedzieliśmy? W ostatnim czasie dużo produkowaliśmy różnych newsów dotyczących tegorocznej edycji OFF-a, od tych, które dotyczą przyjazności naszego festiwalu, tego, że festiwal OFF to nie tylko muzyka, ale to też świetna atmosfera, tolerancja, akceptacja i publiczność, która oferuje w stosunku do siebie bardzo dużo dobrych emocji. OFF Festiwal jako miejsce przyjazne nie tylko osobom pełnosprawnym, ale też osobom niepełnosprawnym. Już od kilku lat jesteśmy festiwalem, który gwarantuje opiekunom osób niepełnosprawnych ruchowo, czy opiekunom osób niewidomych wejście na festiwal nieodpłatnie. Oczywiście po weryfikacji te zasady znajdziecie w naszym regulaminie. Osoby niepełnosprawne mają też przygotowane specjalne miejsca do oglądania koncertów, zwłaszcza jeżeli chodzi o koncerty na dużych scenach, czyli scenie głównej, scenie Miasta Muzyki i scenie leśnej. A z kolei dzieci do 10 roku życia, tutaj należy pamiętać o legitymacji szkolnej, tradycyjnie wchodzą na festiwal za darmo. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w tegorocznej edycji OFF-a, to jest nasz powrót do sztuk wizualnych, które były kiedyś nierozerwalną częścią naszego festiwalu jeszcze za czasów edycji mysłowickich i pierwszych edycji w Katowicach. Sztuki wizualne, które mają związek z współpracą z Muzeum Śląskim. To jest współpraca kilkuletnia. W tym roku wystawa pod takim hasłem OFF Muzeum będzie miała swój teaserowy wymiar. Wystawa będzie się nazywała 298111. Będzie nawiązywała do aktualnej liczby mieszkańców, ale też do serii liczonych wystaw, które nazywały się Numbers Shows. W tym roku 34 artystów z całego świata przygotuje specjalnie zaprojektowane plakaty, które będą rozwieszane w ramach miasta, w różnych dzikich miejscach, nieoficjalnych miejscach, warsztatach samochodowych, sklepach, na płotach, w poczekalniach, w szkolnych korytarzach, wszędzie, gdzie ten wymiar będzie taki bardziej nieoficjalny. Wśród artystów pojawią się tacy artyści jak Unite Against the Dividers, którzy są autorami bardzo mocno komentowanego plakatu na naszych socialach, który nazywa się Potatoes are Immigrants, czy Michael Hyman, która jest cenioną izraelską fotografką, nawiązującą do działań psychoanalitycznych i relacji rodzinnych i jeszcze wielu, wielu innych bardzo ciekawych artystów, o czym informujemy ludzi, informujemy wszystkich naszych uczestników na socialach bardzo regularnie, bo te wpisy dotyczące sztuk wizualnych pojawiają się w zasadzie 2 razy w tygodniu i tam możecie wiele się na ten temat dowiedzieć. Kuratorem wystawy jest Sebastian Cichocki, który też współpracował z nami już w Mysłowicach podczas wystaw, chociażby wystawy Something Must Break, pamiętnej wystawy z 2008 bodajże roku. Zresztą ta wystawa i ten projekt OFF Muzeum we współpracy z Muzeum Śląskim, który jest głównym organizatorem tej wystawy, a OFF Festival jest instytucją towarzyszącą, będzie bardzo mocno nawiązywał do tego, co jak pokazywaliśmy sztuki wizualne w Mysłowicach, czyli będziemy się lokować w różnych miejscach w obrębie miasta. Będzie to wystawa w pewnym sensie pozamuzealna, ale dotycząca bardzo mocno tych działań. No i oczywiście kolejna rzecz, która jeszcze będzie miała miejsce, to jest nasza impreza poprzedzająca OFF we współpracy z Porcelaną Śląską, która w klubie P23 organizuje start OFF z udziałem DJ-ów z całego świata, a potem przenosi się na OFF Festival, tworząc strefę taneczną. Strefę taneczną nazywającą się Klub 23, na której wystąpi wielu świetnych DJ-ów reprezentujących różne gatunki muzyki elektronicznej. W zasadzie będzie to 8 godzin muzyki tanecznej dziennie, co na pewno ucieszy wszystkich fanów elektroniki i tańca, albo też i takich ludzi, którzy poczują w pewnym momencie zmęczenie od ekstremalnych, głośnych, czy też mniej rytmicznych rzeczy i będą chcieli się przenieść trochę w inną przestrzeń. Innymi słowy, OFF Festival 2017 będzie się działo. Wszystko na pewno na waszych mediach społecznościowych, wszystko na waszej stronie. O wszystkim będziemy także na bieżąco mówić w programie trzecim. A do Dodojek, bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Trójmieście podczas kolejnego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie w ten weekend. No i okazuje się, że czekamy oboje na ten sam koncert na tegorocznym OFF Festiwalu, bo ja właśnie wybrałam Arab Strap. I never slam the door these days. Then again, I'm never here. And you know where to find me. Well, my oldest friend I hold so the man he's always wanted me to be. He makes me treat girls like shit. He makes me lie to them and use them. I think he loves to watch me play games. And he loves to watch me lose Arab Strap. Jeśli dobrze pamiętam, w niedzielę na OFF Festiwalu, patrzę na tutaj, ale zaczytany nie potwierdza ani nie zaprzecza. Do 20 w Aksamicie jeszcze Agnieszka Owszańska. Teren. Kultura. Ruszamy w teren, prosto na pokazy filmów z krajów nadbałtyckich. A falować filmowo będziemy w Poznaniu. O czym najlepiej już opowie Szymon Stemplewski z Fundacji Ad Arte. Postanowiliśmy po raz pierwszy w historii fundacji i festiwalu troszkę mocniej podziałać plenerowo. Przygotowaliśmy cykl filmów z krajów nadbałtyckich. Wszystko bardzo specjalne, bo miejsce, w którym będą odbywały się pokazy, to miejsce, w którym kiedyś stało jedno z najbardziej legendarnych poznańskich kin, Kino Bałtyk. Jest bardzo takim znanym, mocnym punktem na mapie Poznania. Mnóstwo ludzi właśnie tam widziało swoje pierwsze filmy. Tam odbywały się naprawdę duże premierowe pokazy i ciągle ten sentyment, mimo że to kino od 2002 roku nie działa, gdzieś w Poznaniakach pozostał. I myślę, że dobrze, że udało nam się tam wrócić z kinem, że to będzie kino bardzo różne, nie tylko krótkometrażowe, z czego jesteśmy znani, ale także pokażemy kilka pełnych metraży. I przez całe lato, aż do końca sierpnia, będziemy mieli okazję zobaczyć filmy już znane, docenione i nagradzane, ale i te mniej oczywiste tytuły. A wśród nich? Wybraliśmy 9 krajów, które znajduje się nad Bałtykiem. Czyli to nie tylko są takie typowe kraje nadbałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia, ale także Rosja, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Polska. Tych krain jest wiele. I w tych kinematografiach dzieje się dużo. W ogóle wszędzie dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jest olbrzymia konkurencja w kinie europejskim. I tutaj znaleźć takie najciekawsze propozycje. Z jednej strony wydaje się, że nie jest to takie trudne, a z drugiej strony właśnie te filmy często gdzieś giną i trzeba właśnie sięgnąć, popytać, poszukać. I my tutaj właśnie przygotowaliśmy taką mieszankę, czyli kilka filmów takich jak Komuna Tomasa Winterberga, który jest świetnie znany, Wiktoria, która także była pokazywana i film zrobiony w jednym ujęciu opowiadający o Berlinie, tym klubowym i nie tylko, z muzyką Nilsa Frama, bardzo wyjątkowy obraz, Lato Sangille i akurat się cieszymy, bo to film dystrybutora poznańskiego. A jeśli chodzi o kino krótkometrażowe, to wymaga dużo więcej pracy. Kilku naszych przyjaciół, którzy działają czy programują dla takich festiwali jak Message to Men w Sankt Petersburgu, Sleepwalkers z Estonii, Tu Anas w Rydze na Łotwie, to osoby, które tam na co dzień obcują z tym kinem, oglądają setki filmów, są w stanie właśnie wyselekcjonować dla nas coś, co jest najbardziej takiego wyjątkowego, też w jakiś sposób typowego, ale mam nadzieję nie stereotypowego. Na przykład Lawrence Boyce z festiwalu Sleepwalker, on postanowił tak troszkę nawet opowiedzieć historię Estonii jego oczami. On tam przez długi czas przebywa, obserwuje i za pomocą kina krótkometrażowego chciałby coś więcej o tym kraju powiedzieć. Więc tutaj każda z tych osób miała swój troszkę inny, odrębny klucz, żeby wybrać filmy. Sprawdźmy, co widać i słychać w kinematografiach krajów nadbałtyckich. Baltic Waves w Poznaniu, a więcej poczytamy sobie na stronie www.adarte.pl. Zapraszam. Zapraszamy